Matumaini yangu ni tele kwamba unaendelea vema. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu CNDH kwa ufupi wa Kifaransa inaona kwamba kuheshimu haki za binadamu kunasalia kuwa muhimu kwa nchi za bara la Afrika, kukiwemo nchi ya Burundi. Baadhi ya watoto kutoka kijiji cha Rusiga katika tarafa la Rugombo mkoani Cibitoke, kutoka familia ya watoto watano, tatu kati yao wanaishi na ulemavu, wanalalamikia kuwa wanaishi katika mazingira magumu ambayo wanaweza kumaliza siku kutwa bila kupata chakula. Na huko ugenini, shughuli za uokoaji zaendelea Kariakoo baada ya rais wa Jamhuri wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kumuelekeza waziri mkuu Kassimu Majaliwa kuongeza saa 24 za uokoaji katika jengo lililoporomoka eneo la Kariakoo, Dar es Salaam. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Upande wa upili, rubani wangu wa mitambo yupo Alfose Kubwimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanzie taarifa hii katika ukurasa wa haki za binadamu. Tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi, CNDH kwa ufupi wa Kifaransa, inaona kwamba kuheshimu haki za binadamu kunasalia kuwa muhimu kwa nchi za bara la Afrika, kukiwemo nchi ya Burundi. Hayo yanajiri wakati ambapo leo Novemba 20 mwaka huu 2024 ni maadhimisho ya miaka 35 inayomalizika kukisainiwa mkataba wa kimataifa wa haki za watoto. Mwenyekiti wa tume hii CNDH anabainisha kuwa changamoto zaendelea licha ya maendeleo, hasa hali ya watoto wa mitaani inayoendelea kuongezeka. Daktari Six Vinyini Mulaba anaitaka serikali ya Burundi kuongeza mgao wa bajeti kwa sekta ya elimu kwa lengo la kuendeleza haki za binadamu nchini Burundi. Na katibu tarafa Gihanga linalopatikana katika mkoa wa Bubanza anaonya baadhi ya wauzaji rejareja na wauzaji wa jumla wa vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Blarudi, ambao wanapandisha bei kiholela, kwamba watawadhibiwa kukizingatiwa sheria. Kiongozi huyo anatoa mfano wa chupa moja ya bia ya aina ya Amstel inayonunuliwa pesa 6,000 au 7,000, ambayo inapaswa kuwalimu kwenye bei rasmi 3,500 sarafu za Burundi. Katika mkutano na wafanyabiashara hao wa bidhaa za vinywaji vya Blarudi siku ya Jumanne, alionya kuwa watachukuliwa hatua kukizingatiwa sheria wale ambao wataendelea kukiuka sheria husika na kuboresha uchumi wa taifa. Na baadhi ya watoto kutoka kijiji cha Rusiga katika tarafa la Rugombo mkoani Cibitoke, kutoka familia ya watoto watano, tatu kati yao wanaishi na ulemavu, wanalalamika kuwa wanaishi katika mazingira magumu ambayo yanawapelekea kumaliza siku kutwa bila kupata chakula. Katibu wa kudumu katika ofisi ya governor wa mkoa wa Cibitoke, Saidi Anise, anahakikisha kuwa hali hii tayari inajulikana katika ngazi za utawala. Kwa upande wa shirika la FBS linalotetea haki za watoto yatima na watoto walemavu, wanaeleza kuwa kuna kesi kadhaa za watoto katika hali za mazingira magumu ambazo FBS haiwezi kusaidia peke yake, na kutoa wito kwa mashirika mengine kuchukua nafasi. Na lugha kikwazo ni mtazamo unaoathiri hali ya kijamii. Kulingana na mtaalamu wa masuala ya uongozi Emmanuel Ndikumana, lugha hii inatumiwa na viongozi inaweza kusababisha vurugu kubwa, kwa sababu inasababisha wanajamii kujitenga. Haya yamethibitishwa na wakazi wa wilaya ya Gihanga katika mkoa wa Bubanza, wanaosema kuwa vitisho vinazuka haswa uchaguzi unapokaribia. Uongozi kwa upande wake unaendelea kutoa ushauri katika hali kama hizi na wakati mwingine kuweka vikwazo kwa mtu anaye kaidi katika tukilo la kutia ugomvi ndani ya wanajamii. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 wanajiandalia michuano ya Sekafa ambayo itatimua vumbi huko nchini Uganda kuanzia tarehe 14 Disemba mwaka huu. Kwa upande wa mkufunzi wa timu hiyo Felusi Haruna anaeleza kuwa maandalizi yanaendelea vema, akitoa wito mashabiki wa soka na wakereketwa wote wa michezo kuwaunga mkono kwa kusaidia vijana hao chipukizi na waandishi wa habari kufika mazoezini ili waone vipaji vya watoto hao. Tumusikilize. Haruna Felusi ni kocha wa timu ya taifa kwa vijana chini ya umri wa miaka 17. Tuko tunajitarisha kwenye michezo ya kufuzu ya Sekafa, itakuwa mwezi wa 12 tarehe 14 mwaka huu huu. Sasa tuko tunajiandaa, timu ilikuwa iko na wakocha wengine lakini tuliona kwa wachezaji walioweka, tunaona wachezaji wako sawa, na vijana wenye wako wadogo wadogo, sisi tuko na jitahidi tuwaeleweshe kwa mfumo utakaocheza na mfumo utakaocheza. Unajua kama kwa ukweli asili ya Burundi ni wana technique ya kuzaliwa, sasa ni kutafuta pumzi, kusema mchezaji wana pumzi nataka tumikisha. Sisi tunaenda kuendelea kwa kazi yenye wengine walikuwa shaanza. Alafu kwa hayo, kwanza ningepongeza kiongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Federation ya Burundi kwa kuona gisi wako na jitahidi kwa vijana na kutupa vitu vifaa vya kuweza kutumika. Ningeomba mashabiki wa Burundi watuombe dua kwa kusema wachezaji hawa njoo Burundi ya kesho, njoo itakuwa namba kubwa ya kesho. Kama gisi nchi zingine wanaweka, wanaanzia kwa vijana wazuri, wanaweka fasi moja, wanakuwa wanawaitisha, wanawaombea mechi za kirafiki, wanaika miaka mmoja, miwili, mitatu na kutana, timu zinakuwa zinategemea wale wa vijana. Mimi nilikuwa naomba waandishi wa barua wakifika kwa mazoezi tizama na wanapeperusha ili watangazie na hiyo tournament, tuone kama watu wetu wakienda kule tutafanya vizuri zaidi na watoke. Lengo ni kwenda huko na kufika mbali iwezekanapo. Naam. Aliyekuwa akisikika ni Haruna Feruzi ambaye ni kocha wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Tunaposalia katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya taifa inamba Murugamba jana usiku ilicharazwa na timu ya taifa ya Senegal Yodora Tiranga magoli mawili kwa nunge katika michuano ya kufuzu katika kombe la Afrika mwaka ujao, michuano ambayo itatimua vumbi nchini Morocco. Na mkumbuke ya kwamba katika mchuari wa awali timu hiyo ya Senegal hakika ilikuwa iliimenya Burundi kwa goli moja kwa bila. Katika kundi le ambalo nchi ya Burundi inapatikana ni kwamba timu za Senegal pamoja na Burkina Faso ndizo ambazo zimefuzu kushiriki michuano hiyo, wakati ambapo timu za Malawi pamoja na Burundi hakika zimeaga mashindano hayo. Na michuano mingine iliyoweza kutimua vumbi siku ya jana ni kwamba timu ya Cameroon iliimenya timu ya Zimbabwe magoli mawili kwa moja, huku mchuano ulioambatanisha timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars na Namibia, timu zote ziliridhika kutoka sare tasa, na Tanzania ikaicharaza Guinea kwa goli moja bila, huku timu ya Misri na Botswana zilitoka sare ya goli moja kwa moja, Mauritania ikaikwamisha Cape Verde kwa goli moja kwa sifuri, huku South Africa ikitandika Sudan Kusini goli tatu kwa nunge, na Congo Brazzaville ikacharazwa nyumbani na Uganda Harambee Stars kwa goli moja kwa sifuri, huku Cote d'Ivoire ikitambia timu ya Chad kwa magoli manne kwa sifuri, na Guinea Bissau ikacharazwa nyumbani na Mozambique kwa magoli mawili kwa moja, huku Mali ikiibuka kidedea kwa kuitandika bila huruma timu ya Eswatini kwa magoli masita kwa nunge, huku timu ya DRC ikicharazwa nyumbani na Ethiopia magoli mawili kwa moja, wakati ambapo Sierra Leone ilikiona cha mtema kuni kwa kulazwa nyumbani na timu ya Zambia magoli mawili kwa nunge. Na baada ya mapumziko kidogo tuendelee na taarifa zingine kutoka huko ugenini. Habari za kimataifa. Naam, nikukumbushe kwamba kimataifa bila shaka kusikiliza mubashara unabonyeza w3.isanganiro.org, na huyo ndio ukurasa wetu ambao utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Tuanzie taarifa hizi za kimataifa nchini Tanzania ambapo katibu tawala mkoa wa Morogoro Musa Ali Musa ameitaka mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji kufanya maboresho katika vituo vya mafuta pamoja na gesi kutokana na baadhi ya vituo hivyo kutoa huduma isiyo stahili kwa wateja ikiwa ni pamoja na kupimiwa mafuta ambayo hayaendani na fedha wanayotoa. Na tunaposalia hapo nchini Tanzania ni kwamba shughuli za uokoaji zaendelea Kariako baada ya rais wa jamhuri nchini humo Samia Suluhu Hassan kumweleza waziri mkuu Kasimu Majaliwa kuongeza saa 24 za uokoaji katika jengo lililoporomoka eneo la Kariako Dar es Salaam. Baada ya ziara aliyoendesha eneo hilo la kikazi, msemaji wa serikali ya Tanzania Fobias Makoba amefahamisha kwamba hata Mtanzania mmoja anayepatikana kwenye vifurusi vya jengo hilo lazima atolewe. Tumusikilize. Eneo tulipo sasa hivi ni Kariakoo, lakini kama mnavyoona hapa ndio eneo ambalo jengo la ghorofa 4 lilianguka siku ya Jumamosi tarehe 16. Nimealika hapa leo kwa sababu moja tu. Utakumbuka Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa maagizo mahususi kwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba zoezi la uokoaji kwa wenzetu ambao walinasa kwenye jengo hili kule chini liendelee. Na kwa nini amefanya hivyo? Labda tu mtakumbuka ilielezwa. Wenzetu ambao ni wataalamu wa masuala ya uokoaji wametuambia ndani ya masaa 72 ambao ni sawa na siku 3, tunalazimika katika kazi yao aidha mambo mawili kufanya: kusitisha zoezi la uokoaji, kwa sababu siku 3 hayo masaa 72 yanakuwa yana mambo mengi sana. Unaweza kuwa umepoteza watu wengi au inawezekana usiweze kupata watu ambao umepotea. Lakini pia siku 3 hizo ukiendelea kuacha unaweza kariski maisha ya watu wengine. Kwa hiyo wao wakasema bwana inawezekana masaa 72 yamefika, tufunge zoezi. Lakini Mheshimiwa Rais akasema hapana, tuendelee kwa masaa 24 mengine ambayo yeye anaamini kwamba Watanzania wengine ambao wako hapa chini wana haki ya kuendelea kuishi na wale ambao wako hai waweze kutolewa. Kwa hiyo nimesema mfike hapa mjionee nini kinaendelea. Nyuma yangu kama mtakavyoona kuna watu ambao wanajiandaa. Hii ni shift ya pili. Katika hali ya kawaida ukihesabu kutoka Jumamosi saa 3, Jumapili saa 3, Jumatatu saa 3, inawezekana tungefunga saa 3 asubuhi. Lakini saa hizi tunaingia shift ya pili. Wanaoingia hapa wanaingia shift ya usiku na watakuwa huku chini mpaka asubuhi kuendelea kuangalia manusura ambao wanaweza kuwapata watoe kuokoa maisha ya Watanzania waweze kurejea huku juu wapewe matibabu waendelee. Nimesema niwaambie kwa sababu sisi bado tunatumaini kubwa kama serikali. Na naomba nirejee maneno niliyosema kwa niaba ya serikali siku 3 zilizopita kwamba hata Mtanzania mmoja atakayebaki huku chini lazima atolewe. Naam, aliyekuwa akisikika ni Fobias Makoba, ni msemaji wa serikali ya Tanzania, na sauti hii ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV huko Dar es Salaam. Na tukiendelea na taarifa zingine kutoka ugenini, matamshi makali yaliyotolewa na waziri mkuu wa mpito wa Mali mwishoni mwa juma lililopita yanaendelea kuibua hisia na kuzua maswali kwa mara nyingine tena kuhusu mustakabali wake wa kisiasa. Choel Maige aliyekosoa jeshi lililo madarakani na haswa kuahirishwa kwa uchaguzi kuliwasilishwa kama uamuzi hatari na upande mmoja. Wanajeshi walio madarakani hawajajibu, lakini mashirika yanayowaunga mkono yanaomba waziri mkuu huyu achishwe kazi mara moja. Waziri mkuu wa mpito si mwanzilishi wa mkakati wake, ingawa ni hatari. Hawawapi nafasi wanajeshi walio madarakani kufanya kazi kwa urahisi. Na uko barani Ulaya, Marekani imetangaza kuwa ubalozi wake katika mji mkuu wa Ukraine Kiev umefungwa baada ya kupokea taarifa maalum kuhusu uwezekano wa mashambulio kubwa ya anga. Onyo hilo la shambulio linakuja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kuipa Ukraine idhini ya kutumia makombora ya masafa marefu yaliyotolewa na Marekani kushambulia eneo la Urusi. Na watu 28 wanaodaiwa kuwa wanachama wa genge wameuawa na vikosi vya usalama pamoja na raia wenye silaha katika operesheni iliyofanyika usiku kucha katika mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince